وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. الرجال مرد قوامون منتظم ہیں علی النساء عورتوں پر بما فضل اللہ اس وجہ سے کہ فضیلت دی ہی اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر وبما انفقوا اور اس وجہ سے بھی کہ انفقوا من اموالہم کہ خرچ کرتا ہے وہ اپنے مال میں سے فالصالحات تو نیکوکار عورتیں قانتات تابعدار حافظات للغیب اور حفاظت کرتی ہیں یا حفاظت کرنے والی ہیں للغیب اس کی غیر موجودگی میں خاوند کی غیر موجودگی میں بما حفظ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے امین بنایا ہے انہیں واللاتی تخافون اور وہ عورتیں تخافون کہ تمہیں یقین ہو نشوزہن ان کی عدم اطاعت کا ان کی نافرمانی کا فاعظوہن تو انہیں سمجھاؤ واہجروہن اور جدا ہو جاؤ ان سے فی المضاجع سونے کی جگہوں میں واضربوہن اور انہیں تعزیر کیا کرے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ پھر اگر وہ تابعدار بن جائیں فَلَا تَبْغُوا تلاش نہ کرے عَلَيْهِنَّ ان پر سَبِيلًا طلاق کی راہ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا بے شک اللہ تعالیٰ ہیں ان چیز ذات کبیرہ بہت بڑا ہے. اس آیت کا کچھ حصہ ہم کل پڑھ چکے تھے جس میں ایک ہی مضمون تھا کہ مرد گھر میں ایک سربراہ کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ گھر ایک چونکہ اجتماعیت کی اکائی ہے اور معاشرے کی بنیاد ہیں تو اس گھر کو کیسے چلائے گا, کون چلائے گا؟ اس کی بنیاد تو میاں بیوی رکھتے ہیں اور اس وجہ سے گھر کو حسن کہا گیا ہے اور حسن کہتے ہیں محفوظ قلعے کو, اور اسی کے لیے جو لفظ آیا ہے جس یہ جو سبب ہے اس قلعہ کے لیے یعنی نکاح, اس کو احسان کہا گیا ہے, احسان سعد کے ساتھ. تو یہ قلعہ کا سربراہ کون ہوگا, یہ چلائے گا کون, کیسے ہیں, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اصطلاح استعمال کی تھی قوام, کہ یہ گھر چلانے کی ذمہ داری مرد کی ہوگی. مرد کو کیوں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے دو دلائل قائم کی. ایک دلیل یہ کہ مرد فطری طور پر یا مرد کو فطری طور پر یہ صلاحیت حاصل ہے کہ وہ اس طرح کا انتظام چلائیں فطری طور پر. دوسری دلیل یہ دی اللہ تعالیٰ نے کہ مرد خرچ کرنے والا ہے, خرچ یہ اس کا بڑا پن بھی ہے اور بڑے پن سے زیادہ خرچ یہ بنیادی ذمہ داری ہے گھر کے لیے نان نفق کی, تو وہ اپنی بنیادی ذمہ داری نبھا رہا ہے. اس وجہ سے مرد کو اس لحاظ سے ایک درجہ حاصل ہیں عورتوں پر۔ اب دو قسم کی عورتوں کا بیان ہے۔ ایک عورت ہیں صالحات، اور اس طرح عورت کی تین صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ دوسری قسم کی عورت، وہ عورت ہیں جو مرد کے مقابلے میں سامنے آتی ہیں اور مرد کی قوامیت کو ہاتھ میں لینا چاہتی ہیں، تو ایسی عورتوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، چونکہ یہ غیر فطری کام ہے، اس لیے مرد کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ایسی عورتوں کو سمجھائیں، اور سمجھانے کے اللہ تعالیٰ نے تین طریقے بتلائے ہیں۔ چوتھا جو طریقہ ہے وہ اس کے بعد ہے۔ تو یہ عورت کون سی ہیں؟ یہ عورت کیسی ہیں؟ فصالحات، یہ نیکوکار ہیں۔ صالح عورت اس کو کہتے ہیں کہ مرد اس کو دیکھیں تو خوشی محسوس کریں اور وہ مرد کا کہاں مانا کریں۔ مرد جب بات کریں تو وہ اطاعت کریں، اور مرد کی غیر موجودگی میں اس کا امین بنیں، اس کی عزت اور ناموس کا بھی، اس کے مال دولت کا بھی، یعنی اتنا آتا ہے کہ اگر عورت مرد کی یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے خرچ کرتی ہیں، شوہر کی اجازت کے بغیر، تو ثواب اس کی بیوی کو نہیں ملے گا، ثواب شوہر کو ملتا ہے۔ تو وہ مرد کی اجازت کے بغیر مال بھی خرچ نہیں کر سکتی، چھے جائے کہ وہ باہر جائیں، باہر گھما پھرا کریں۔ ہم مرد عورت کے لیے، یا اللہ تعالیٰ اسلام عورت کے لیے چار دیواری کے اندر محدود ہونے کی بات کرتے ہیں، فیمنسٹ ان عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں اس طور سے کہ باہر نکلو، آپ سب مساوی حقوق رکھتے ہوں۔ وہی عورت ہیں، گھر میں ساس سسر ہیں، ہسبینڈ ہیں، اولاد ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں اور اس پر اجر و ثواب ملتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن یہی لوگ، فیمنسٹ لوگ، اسی عورت کو باہر نکلنے کے لیے کہتے ہیں، تو وہ مرد کی ہوسناک نگاہوں کی زینت بنتی ہیں، دکانوں میں کام کرتی ہیں، ایئر ہوسٹس بنتی ہیں، ادھر ادھر گھما پڑتی ہیں، یہی عورت ہیں، کہاں پر زیادہ محفوظ ہیں؟ گھر کی چار دیواری کے اندر، گھر سے باہر وہ محفوظ نہیں ہے۔ تو ایسی عورت، وہ عمر رضی اللہ عنہ کی جو بات ہے، فضائل اعمال میں بھی یہ واقعہ لکھے، اپنی بیوی کو روک نہیں سکتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے سے، روک نہیں سکتے تھے، جسارت نہیں ہو سکتی تھی اس کی، کیسے منع کیا کہ رات کے اندھیرے میں اس کو چھیڑا اور خود ہی وہ کیا ہو گئے، باز آ گئی۔ یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے روکنے کی کوشش کی دی کہ نہ جایا کرو، آج کل وہ دور نہیں رہا، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے، ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں روکا۔ یہ تو کنفرم باتیں ہیں، انڈرسٹوڈ ہیں، یہ باتیں اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی طبیعت پہ گراں گزرتا تھا۔ یہ عورت کے فرائض میں شامل ہیں کہ گھر کے اندر بھی اس بندے کو خواہ اس کا بھائی کیوں نہ ہو نہ آنے دے جو اس کے شوہر کو اچھا نہیں گزرتا۔ یہ عورت کے فرائض میں شامل ہیں۔ وہ مرد، یہ دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ مرد وہ عورت پر جو سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہیں وہ اس کے شوہر کی خوشی ہیں، اور مرد پر جو سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہیں وہ اس کی ماں کی خوشی ہیں۔ یہ ذرا دیکھ لو، یعنی حقوق و فرائض کا جو تعین اللہ اور رسول نے کیا ہے، دونوں کے حقوق اور فرائض متعین ہیں۔ تو یہاں پر فصالحات، یہ جو عورتیں نیک ہیں، دوسری صفت کیا ہیں، یہ نیکوکار عورتیں ہیں، ایسی عورتیں۔ قانتات، وہ تابے دار ہیں، کہاں ماننے والی ہیں، ریزننگ نہیں کرتی۔ حافظات للغیب، وہ حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں ہر لحاظ سے۔ اور دوسرے ترجمے اس کے یہ ہیں کہ ایک مرد جس ہستی کے سامنے سب سے زیادہ اوپن ہوتا ہے، جس کے سب عیوب، جس کے سب رازیں، جو رازوں کی بوجھ ہی ہوتی ہیں نا، بھوری ہوتی ہیں، وہ تو اس کی بیوی ہیں، ماں بھی نہیں ہیں۔ تو یہ عورت کیا کرنے والی ہیں، یہ بیویاں جو ہیں، مرد کے یعنی اپنے شوہر کے رازوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والیاں نہیں ہوتی، اور نہ مرد اپنی بیوی کے رازوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ اگر مرد ایسا کرتا ہے تو پتہ ہے حدیث میں کیا کہا گیا ہے ایسے مرد کو، دیوس۔ مرد جب اپنی بیویوں کے رازوں کو شیئر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، اور وہ کرنے والیاں ہوں، ایسے مرد ہو کہ اگے بندی خون اخلی، ایسے مردوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس قرار دیا ہے۔ دیوس کس کو کہتے ہیں، بغیرت قسم کا آدمی، یعنی دونوں ایک دوسرے کا کیا کرتے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے معاون ہوتے ہیں، دونوں لباس ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے امین بنایا مرد کو، اللہ تعالیٰ نے عورت کا امین بنایا، اور عورت کو مرد کے لیے، شوہر کے لیے۔ یہ تو ایک قسم کی عورت ہو گئی۔ دوسری قسم کی عورت کیسی ہیں، واللاتی تخافون نشوزہن، تخافون بمانے اندیشہ نہیں ہے، وہ عورتیں جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو، ہم قیاس اور بدگمانیاں نہیں کرتے۔ تخافون اب معنی کیا ہے، یقین کے، کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائیں اس چیز کا۔ نشوزہن، نشوز کسے کہتے ہیں، نشوز اس کو نہیں کہتے ہیں کہ وہ بس صرف ایک دو باتیں نہیں مانی تو وہ نشوز میں آ گئی، نہیں، نشوز ایک ایسی صفت ہے کہ وہ مرد کی قوامیت کو چیلنج کریں، مرد کو چیلنج کریں، ایسی عورتیں۔ اگر ایسا ہوا اور مرد کی قوامیت کو خطرہ لاحق ہونے لگا، اگر ایسا ہوتا ہے، فعذوہن، تو انہیں نصیحت کرو، سمجھاؤ، یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس عورت کو سمجھائیں۔ تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ یہ بھی ایک ہاف آبادی ہیں۔ تبلیغ والے جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو سب سے پہلی رکاوٹ کون بنتی ہیں، بیویاں، وہ نہیں چھوڑنے دیتی کہ گھر کا کیا بنے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو پہلے سے سمجھاؤ بجھاؤ، اور ان کی تربیت کرو، انہیں اس حوالے سے آگاہ کرو، لیکن جب نشوز کا خطرہ ہو اور یہ یقین ہو جائے کہ یہاں پر یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں، فَعِذُوهُنَّ، تو انہیں سمجھاؤ، یہ پہلا سٹیپ ہے. وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کو دو مطلب ہیں. ایک یہ ہیں کہ اس کے ساتھ کمرہ کو کیا کرو، ہم پھر عورتوں کو بگاتے ہیں نا باہر اس کو کمرے سے نکالتے ہیں، نہیں وَحْجُرُوهُنَّ، آپ علیحدہ ہو جائیں ان سے. اور یہ بہت گراں گزرتا ہے ایک عورت پر، ایک ہے عورت کو بھیجنا دوسرے کمرے میں اور ایک خود اس کمرے کو چھوڑنا ہے، دوسرے کمرے میں جانا ہے. یہ بہت گرا گزرتا ہے بہ نسبت اس کے، کیونکہ یہ خاموشی کے ساتھ کسی کو جواب دینا ہوتا ہے. وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھتے کرنا چھوڑ دو. خبر اور سرما کوا زیور پریگ دا یا خبر اور سرما کوا. تیسرا اسٹیپ کیا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، اس کو مارو. کیسے مارو؟ کلاشن کوف سے نہیں اور نہ تمانچے سے مارو. پتہ ہے تین دن پہلے بڑا بیر میں کیا ہوا تھا؟ ہاں کمال کیا ہے وہاں پر. ہم کہتے ہیں نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے دو، اور وہاں پہ اینٹ کا جواب حکیم پتھر سے دے دیا گیا، تو یہ ظلم ہے. جو ہم کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، کہ یہ قصاص ہے، یہ تو ظلم ہے. جب اینٹ سے مارا دے گا تو اینٹ سے مارا کرو، ہاں پتھر سے جواب تب دیا کرو جب پتھر سے مارے. اب ہسبینڈ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تمانچہ پستول، اور بیوی کے ہاتھ میں کیا گیا؟ کلاشن کوف. اور کمال یہ ہے کہ بیوی کو چلانا آتا تھا، کمال یہ ہے. یہ اس طرح مارنا نہیں ہے، یہ مارنا کیسا ہے؟ تعزیر کے طور پر، تادیبی ہے، ادب سکھاتے ہوئے. ایسا نہیں کہ اس کے یہ ہاتھ پاؤں یہ ساری چیزیں تھوڑا دیں، اس طرح نہیں، یہ تو ظلم ہے، مار دو. لیکن اس طرح نہیں، تعزیر کے طور پر، ادب کے طور پر. اگر وہ ٹھیک ہو جائیں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، کسی ایک سٹیپ پہ تو وہ ٹھیک ہو جائے گی نا، انتظار کرو. آپ کے پاس جو اختیار ہے اسے اس طرح نہ کرو کہ آپ بے وقت فائرنگ شروع کر دیں. بے وقت فائرنگ نہ کیا کریں. کون سے فائرنگ؟ طلاق کی بات ہے. یہ ہے آپ کے پاس آپشن، لیکن جتنا ممکن ہے یہاں تک بات نہ پہنچنے دیں، کہ نوبت وہاں تک نہ پہنچے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، ٹھیک ہو گئی، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو وہ دوسرا راستہ جو آپشن آپ کے پاس اختیار ہے، اس وہ راستہ پھر تلاش نہ کرو. کیوں؟ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ ہے. ہندو مت میں، سکھ مت میں، مسیحیت میں، یہودیت میں پہلے طلاق کا آپشن نہیں تھا، طلاق کا آپشن نہیں تھا. بس ایک دفعہ یہ رشتے میں بن گئے بس. اور ہندو مت میں تو یہ بھی تھا کہ مرد کو نہیں، بیوی کو شوہر کی وفات کے بعد جینے تک کا حق نہیں تھا، اور ستی کر کے اس کے ساتھ وہ کیا کر دیتے ہیں؟ جلا دیتے ہیں. یہ حق طلاق کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہمارے ہاں. شاید یہودیوں نے، مسیحیوں نے تحریفات کر کے اس چیز کو ختم کر دیا ہو، لیکن ہمارے ہاں یہ ہیں کہ یہ آپشن آپ کے پاس موجود ہیں، اگر زیادہ گزر بسر ممکن نہیں ہو رہا. لیکن جب یہ چیزیں معاملات ٹھیک ہوں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذرا دیکھ لو، مرد کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا بیان کیا نا یہاں پر، مرد کی قوامیت کی بات ہو گئی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کا غلط استعمال کریں، آپ کے اوپر بھی کیا ہے، ایک اتھارٹی ہیں، اور وہ اتھارٹی کون ہے؟ جس طرح آپ اڈٹ کرتے ہیں نا بیوی کا، تو کوئی اور بھی ہیں کہ وہ آپ کا اڈٹ کرے گا. پھر مرد پھر نہ عورت کو بیوی کو پھر اتنی کمزور بھی مت سمجھیں. ان اللہ کان علیہ، اونچی شان اللہ کی ہے، کبیرہ بہت بڑا ہے. تو یہ مت سمجھو، ایسا نہ ہو کہ آپ کی غلط فہمی ہو جائے اور اپنے اس حق کا غلط استعمال بھی نہ کریں. یہ چوتھا آپشن ہے، ان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. یہ کب ہے؟ جب تب وہ علیہن سبیلہ کی بات آ جائے، یعنی اپنے معاملات کو کمرے کے اندر ٹھیک کرنے کی کوشش کریں کہ بات دونوں خاندانوں تک نہ پہنچیں، یعنی اتنی رازداری کے ساتھ اس معاملے کو ٹھیک کریں. کیونکہ ایک دفعہ یہ الزام لگ جائے نا، پھر یہ ٹھیک ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ زخم بھرنا. ان خفتم شقاق بینہما، اور اگر تمہیں اندیشہ ہیں شقاق بینہما کہ یہ دونوں آپس میں زید رکھیں گے، زید کرتے ہیں، مخالفت کریں گے، پھر بھی ابھی معاملہ ٹھیک ہو گیا لیکن پھر بھی مخالفت کا اندیشہ ہے، یقین ہے، فابعثوا حکما من اہلہ، تو مقرر کرو ایک پنچھائی منصف، من اہلہ مرد خاوند کے خاندان سے، وحکما من اہلہا اور ایک ثالث بیوی کے خاندان سے، این یرید اصلاحا، اگر وہ دونوں چاہتے ہوں اصلاحا کہ ان دونوں کے بیچ میں معاملات ٹھیک ہو جائیں، اصلاحا اگر وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، یوفق اللہ بینہما، پھر اللہ تعالیٰ بھی دونوں میں موافقت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا. لیکن یہ جب خاندانوں تک بات پہنچ جائے نا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس میں بھی یہاں پہ ذرا دیکھیں نا کہ پہلو کون سے اختیار کیا گیا کہ معاملہ طلاق تک نہ پہنچے، مطلب کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، معاملہ طلاق تک نہ پہنچے کم از کم. این یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یعنی اگر واقعی تم دل سے چاہتے ہو کہ ہمارا جو رشتہ ہے یہ خراب نہ ہو، کٹ نہ جائیں، ختم نہ ہو، اگر تم دل سے چاہتے ہو، پھر یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا. پھر بھی نہیں ہوتا، یہ دیکھو نا چوتھے آپشن میں ایک ایسی خوبصورت بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر حکم بھی مقرر ہوئے طلاق کے بعد، پھر بھی یعنی کوشش کرو، ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما. یہ چوتھا آپشن کہ خاندان تک بات لے کے جائیں، بات پھر بھی نہیں بنتی تو پھر وہی آپشن ہے. اقول قول هذا لي واستغفر الله عز وجل. سبحانه.